پغرو کی د هیوان سستا ګلان راټو کی دلی موسم د فصل شو بیا غزان راټو کی دلی موسم د فصل شو دہیوان سستا گلان رٹو کی دلی موسم دا پسر لشو بیا غزان رٹو کی دلی موسم دا پسر لشو بیا غزان رٹو کی دلی سنگر شپا گلنو د وطن وړې جواري څنګه شوې بغلونو د وطن وړې جواري د بلبلو چوڼه هر د غټو لان راټو کې دلې موسم د پسرلی شو بیا غزان راټو کی دلی موسم د پسرلی شو بیا غزان راټو کی دلی پورو کی د هیوان سستا ګلان راټو کی دلی موسم د پسرلی شو بیا غزان راټو کی دلی موسم د پسرلی شو بیا غزان راټو کی دلی روان دی هیواتا بیا تشکیل تشکیل لشکری خزان پتیست سر شو ارغوان رٹو کی دلی موسم د پسرلی شو بیا غزان رٹو کی دلی خزان پتیست سر شو ارغوان رٹو کی دلی موسم د پسرلی شو بیا غزان رٹو کی دلی پغرو کی د هیوان سستا ګلان رٹو کی دلی موسم د پسرلی شو بیا غزان رٹو کی دلی موسم د پسرلی شو بیا غزان رٹو کی دلی اوس پم کوا غلی ما احساسات پاری دلی اوس پم کوا غلی ما احساسات بدی کیوں رانا فدایان رٹو کی دلی موسم د پسرلی شو بیا غزان رٹو کی دلی پورو کی د هیوان سستا ګلان رٹو کی دلی موسم د پسرلی شو بیا غزان رٹو کی دلی موسم د پسرلی شو بیا غزان رٹو کی دلی جان د شمړاوی هلی شزل مو کړه ګور جنگ دې نچاشوی شہیدان رٹو کی دلی موسم د فسر لشو بیا غجن رټو کې دلی پورو کې د هیوان شستا ګلان رټو کې دلی موسم د فسر لشو بیا غجن رټو کې دلی موسم د فسر لشو د وحشت د بربریت کا لمتی زلا حیبتا د وحشت د بربریت کا لمتی زلا حیبتا چکی پسل گو دے زندانیان رٹو کی دلی موسم دا پسر لیشو بیغ جان رٹو کی دلی پورو کی دا ہیوان شایستا گلان رٹو کی دلی موسم د پسر لشو بیا غجن رټو کې دلی موسم د پسر لشو بیا غجن رټو کې دلی نور مستای خانونا قیمتي وخدار نتیر شو پر ہر یارا تول جوانان رٹو کی دلی موسم دا پسر لیشو بیغا جان رٹو کی دلی ای حمد پر ہر یارا تول جوانان رٹو کی دلی موسم دا پسر لیشو بیغا جان رٹو کی دلی پورو کی دا ہیوان شایستا گلان رٹو کی دلی موسم دا پسر لیشو بیغا جان رٹو کی دلی موسم دا پسر لیشو د هیوان شایستا ګلان رټو کې دلی موسم د پسر لشو بیا غجن رټو کې دلی موسم د پسر لشو بیا غجن رټو کې دلی